hogyha elgondolkodtatok azon, hogy éppen Magyar Péter most mit csinálhat, akkor üdvözöljük, mert hozzászólt, hogy jó az adás. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 22. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogyha még nem tette, akkor iratkozzon fel a csatornára, és hagyjon egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint egy szuper köszönettel támogassátok a munkánkat a chat szobában. A két fő szerkesztőségünk hétről hétre arra törekszik, hogy minőségi kontenttel járuljon hozzá a tájékozódásatokhoz és szórakozásatokhoz. És még ezt elmondta JK már is egy szuper köszönömmel, hálálta meg ezt a dolgot, köszönjük szépen. Ugye itt, akik követtek minket az elejétől fogva az élő bejelentkezésnél, volt egy kis hangprobléma, amit remélhetőleg már kijavítottunk, de hát pont ezen dolgozunk, és valójában a szuper köszönömöket is azért kérjük, hogy be tudjunk fejleszteni minél jobb technikai eszközökbe. Most például kamerára gyűjtünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha bármit utaltok. Nagyon röviden, hogy mivel készülünk ma, hát ez egy olyan nyári adás lesz, ahol nem mondanám azt, hogy kellett egy picit így gereblével vagy nagyítóval keresni a témákat, mert hát az már szerintem elmondtuk párszor, hogy uborka szezon nincsen. Fogunk foglalkozni azzal, hogy a székesfehérvári szülőszobán történtekből hogyan lett politikai ügy. Fogunk azzal foglalkozni természetesen egy ilyen előrehozott heti súlyok rovatunkban, hogy az államfő most éppen milyen intelmet adott a fiatalságnak, és egyáltalán, hogy a fiatalokkal Magyar Péter mit kezdett az országjárásán. Megtekintjük egy picit az influencerek csatájában, hogy most éppen Orbán Viktornak és Magyar Péternek a hackhez mi a hozzászólása, de lesz szó arról majd, hogy picit így kikacsintva a külpolitikai történések felé, hogy hát Orbán Viktor elment egy podcastbe, a Patriótába, ahol Nógrádi Györggyel együtt értelmezték a folyamatokat, és olyannyira egyetértettek, hogy Nógrádi Györgyből Jeszkrádi György lett. Ez jó volt, amúgy ugye? Ez jó volt. Elnézést. Szóval tartsatok velünk, kérdezzetek élőben ezt a műsort, ti alakítjátok, és köszönjük már is a szuper köszönömöket, amit küldtök, Erzsébet és Zsolt küldött. Köszönjük szépen, és még mielőtt belevágunk a politikába, egy gyors beharangozó, hogy biztosan tudjátok, hogy jövő héten szerdán tartjuk a második Innen és Túl teraszt az Idesüs teraszán. Ez egy államalapítás edition lesz itt a tűzijátékok előtt, erről is fogunk beszélni, és sok másról, és az a helyzet, hogy annyira gyorsan elkapkodtátok a helyeket, hogy már csak 5 hely maradt, szóval az Idesüs oldalán a Facebookon megtaláljátok az eseményt, mindenképpen regisztráljátok a leírásban található instrukciók alapján, mert hát elfogynak a jegyek, és nagyon várjuk, hogy élőben találkozzunk veletek, és ott beszélgessünk mindenről. És annyi előzetes kedv csináló, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy lesz természetesen a velünk való beszélgetésen túl. Kérdezhettek, nyilván egy ilyen kis interaktív műsorral készülünk ott, ahol aki volt múltkor, azt tudja, hogy bekapcsolódhat úgyis a beszélgetésbe, hogy kivetítve szépen szavazásokat tartunk, hát nyilvánvalóan szó lesz a nyáról, őszről, de egy picit a tűzijátékról is beszélünk, szóval le ne maradjatok, regisztráljatok és gyertek augusztus 20-án az Idesüsbe, 17.30-tól lesz kapunyítás. Át is vagyunk az első témánkra, ami hát a székesfehérvári nem ivóvíz. Az a helyzet, hogy nekem az volt az érzésem, hogy az utóbbi időben Orbán Viktor interjú özönei és megfejtései, a digitális polgári körök, a harcosok órája, amit amúgy tized annyian néznek, mint egy átlagos Innen is Túl adást, amit köszönünk nektek. Az volt az érzésem, hogy megint nem tematizálja Magyar Péter eléggé, vagy talán az ellenzék eléggé azt, hogy infláció van, a közszolgáltatások nem működnek, de bejött egy ilyen ügy, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter rátapintott a lényegre. Hát ez eléggé ölébe hullott ez az ügy, és természetesen nagyon sokszor, nagyon sokféle történés van, ami egy politikai képességet igényel, hogy valaki megragadja és ki tudja használni, mert hogy ennek az ügynek, nem tudom, hogy az elejét követte-e, hogy kirobbantotta ki ezt az ügyet. Hát elvileg egy anyuk, nem azt hiszem, hogy a szülőszobából indult el, de még előtte is történt valami. Ugyanis én elkezdtem utána járni, mert egy nagyon jó ilyen politikai esettanulmánynak látom ezt az egészet, hogy egy átlagos, most az átlagost úgy értem, hogy egy ilyen mindennapi közéleti történésből, ami így szóba kerül, hogyan lesz országos politikai ügy. És ezzel egészet, hogy a székesfehérvári kórháznak a vízellátásával probléma van, ezt egy székesfehérvári DK-s képviselő, Földi Judit kezdte el a saját Facebook oldalán így pörgetni. Ez a fotó is, amit itt látunk, ez egyébként Földi Juditnak az oldalán jelent meg, utána az RTL elkezdett foglalkozni vele, mert azért az, hogy napokig nem lehet a vizet egy kórházban használni, arra azért így fel kell figyelni. De hogy ebből politikai ügy lett, és hogy hát most már hétvége óta lehet mondani, hogy az egész hetet végig kíséri, és egy folyamatos adókapok van, azt Magyar Péternek a Facebook posztja és a beszállása jelentette, de egész pontosan az, hogy felsorakozott a másik oldalán a Fidesz, Takács Péter államtitkárral, az idiótázó Bayer Zsolttal, hát arra, hogy megtudtak alkotni egy ilyen politikai konfliktust az egyébként tényleg létező vízügyi problémáról. És ahogy ez szépen épült, az nagyon jól jelzi, hogy ki is milyen történetben van, kinek milyen hozzáállása van, és ki milyen politikai, illetve kommunikációs hibákat vétett. Szóval ez azt is jelenti, hogy a DK és a Tisza, akkor most már kimondhatjuk, hogy együtt dolgoznak, nem? Hát természetesen, nyilván azt tudom is, hogy a DK-ban szívják a fogukat, hogy de hát itt ezt ők robbantották ki ezt az egészet, de hát itt jelzi azt, hogy a DK-nak most már nincs meg az az impaktja, hatása, még azt is tudom mondani, hogy ez a képessége, hogy országos ügyet csináljon egy egyébként valóban ilyen országos ügynek ideális történetből. Tehát most akár vannak ilyen technikai dolgok, hogy az, hogy egy ilyen ügyet meglát Magyar Péter, és rögtön megfogalmazza Takács Péternek a lemondó levelét, és lemondásra szólítja az államtitkárt, az egy politikai képesség, hogy ő így száll ebbe a dologba, hogy belelátja egy ilyen vízellátási problémába is az, hogy bement egy szerelő egy éppen bajúdó nőhöz, ebbe belelát egy országos felelősséget. Miközben nyilvánvaló módon nem Takács Péter küldte be oda, nem Pintér Sándor utasította, nyilvánvalóan a Fidesz is azt szeretné, hogy legyen víz a székesfehérvári kórházban, de itt nem is az eset számít, hanem az, hogy ki hogy kezelte ezt az egészet. Mondjuk annyiban szerintem az eset is nagyon izgalmas, hogy ez egy magyarok, nem tudom, mivel mindenki megszületett valahol, meg sok embernek van gyereke, ezért ez egy könnyen azonosulható történet, hogy senki nem szeretné azt, hogy vajúdás közben két szerelő megérkezzen, hogy most jöttünk a vizet megszerelni, és amúgy az előző adásban beszéltünk arról, hogy mennyire tud Magyar Péter a 80 nap alatt a Magyarország körül országjárásán mindenre reflektálni, és az ütőerén tartani a történéseknek így a kezét, hogy a közszolgáltatásokat így tematizálni, és most valahogy azt érzem, hogy ez megint egy olyan történet, amivel talán vissza tudja venni azt a keretezést, hogy azt az agendát, amit Orbán ezzel az interjú dömpinggel, én valahogy nekem, de mondhat szerinted nem így volt, de valahogy én azt éreztem, hogy mintha megint arról szólna a média, amit a Fidesz szeretne. Igen, de ketté kell választani az, hogy a hagyományos médiában mi megy, mert most már ennek kevesebb a jelentősége. Tehát, hogy az, hogy az online térben kezdett el építkezni a Fidesz és Orbán Viktor, az azért történt, mert itt látott Orbán Viktor egy hiányosságot. És egész pályás letámadásba voltak, és tényleg a zebrákról, digitális polgári körökről, harcosok órájáról, erről szólt az egész, nyomták, ezt akarták pörgetni. A Tiszának itt kevesebb hiányossága van, ezért Magyar Péter és a Tiszának a szervezete arra koncentrált, hogy az országjárásokon minél flottabbul eljussanak a különböző helyekre, és arra, hogy a most megjelenő kiadványuknál a tiszta hang az elkerüljön minél több postaládába az 5000 fő alatti településeken. Ezeket kevésbé látjuk, kevésbé van a szemünk előtt, de nem is a digitális térnek szólt. Tehát, hogy ez ne tévesszen meg minket. Itt van viszont ez az ügy, és én azért nem kanyarodnék el, mert hogy mint esett tanulmánytól, hogy hogy lesz valamiből politikai ügy. Megjelenik egy ilyen konkrét eset, hogy bement a vajúdó nőhöz, valaki, egy szerelőnek látszó ember műtős ruhában, ugye rá, vagy rászállta, nem tudom, a vízvezeték szerelőre a műtős ruha, vagy nem tudom, hogy egész pontosan hogyan írták körbe, és hogy képzeljük el, hogy ugyanezt a helyzetet, amikor előkerül ez az ügy, és tényleg már DK-s képviselő, RTL, Magyar Péter foglalkozik vele, és kiáll Takács Péter államtitkár, és azt mondja, hogy ott a kórházban ellátogattam vasárnap, kértem, hogy itt minél előbb jöjjön rendbe az egész, dolgoznak hétvégén is 0-24 órába, elnézést kérünk a vajúdónőtől, elnézést kérünk mindenkitől, akit ez zavar, ez egy nagyon nehéz helyzet, és ezen vagyunk, szelfi a orvos, a főigazgatóval együtt, mi megoldjuk ezt az egész ügyet. Ezután nincs konfliktus, de ezzel szemben a Fidesz, Takács Péter és az egész Fidesz gépezete nekiesett Magyar Péternek, mint hogy ő mit játssza a visszakértőt, meg mit háborog itt. Meg Lenin fiúnak nevezte, azt hiszem, Takács Péter Magyar. És elindult tényleg, tehát hogy gyakorlatilag, mint a Magyar Péternek az érdekében jártak volna el, és sikerült egy olyan helyzetet előállítani, hogy Magyar Péter az egész történetben tudta magát pozícionálni a kiszolgáltatott páciens oldalán, a betegek oldalán, az egyszerű emberek választók oldalán, akik bemennek a kórházba, míg Takács Péter meg a Fidesz úgy pozícionálta magát, hogy majd ők itt ne pattogjon senki, meg ne okoskodjon senki. És az, hogy nem ment el az államtitkár se, a miniszter se ebbe a kórházba, az akkora magas labda, amit Magyar Péter simán lecsapott, hogy országjárását megszakítva, abba tulajdonképpen beépítve, ő elment a kórházba, és a kormánynál, és egyébként az előbb említett hagyományos médiánál is előbb elkezdte tájékoztatni az embereket, hogy milyen fertőzés van, milyen baktérium, meg mik történtek. Amúgy azért érdekes, hogy Takács Péter nem ment el, és már talán a Kúja Takács Péter ominózus vitán is megkapta ezeket a kritikákat, hogy Takács Péter nem tudja, hogy mi történik a kórházakban, mert nem megy el, mert Orbán Viktor elég jól példát mutat abban, hogyha bármilyen helyzet van, akkor ő megy, ő fotózkodik, ő ott van, és kontroll alatt tartja a szituációt, és általában a fideszes politikusok, mint a Ryanair-es ügynél, és most még erről is fogunk majd picit beszélni, azért követik a miniszterelnöknek az utasításait, vagy a módszertanait, és hát igen, Takács Péter most nem igazán vette a receptet. Köszönjük szépen Tóth Balázsnak a szuper köszönömöt, illetve Bon Janssnak is, aki fontban küld. Tehát ez teljesen jó, gurulnak a fontok. Igen, úgyhogy ez egy nagyon fontos nekünk. Wow. És Bálintnak is köszönjük. Tényleg szuperek vagytok, úgyhogy érik az új kamera, meg az új hangtechnika. Szóval visszatérve erre az egészre, ez a székesfehérvári ügy gyakorlatilag megint csak egy ilyen Magyar Péter történetébe nagyon jól beépíthető mikroeset volt, és azzal, hogy tulajdonképpen a kormány belepozicionálta magát abba a helyzetbe, hogy nincs itt semmi látnivaló, ezzel megint feladta azt a magas labdát Magyar Péternek, hogy ő tud a választók oldalán lenni, és sorra jönnek elő az esetek most például, így a legújabb esetként Magyar Péter tájékoztatta egy ott szülő anyuka, hogy a kisgyereke beteg lett, ha jól emlékszem, és hogy elkapta ezt a fertőzést, és a mai napig ebben van, amit tényleg tehát, hogy egészen előfordul, de úgy válik politikailag nonszenszé, hogy tagadják. Tehát, hogyha nem egy ilyen pökhendi, vádaskodó, támadó attitűdöt vesz fel Takács Péter államtitkár ebben az ügyben, akkor kevésbé tud Magyar Péter ebből politikai ügyet csinálni. És menjünk is tovább, ha már úgy is említettük Magyar Péter országjárását, ezen a videón egy helikopterből láthatjuk, hogy ilyen 360 fokos kamerával veszik vagy veszi valaki a stábból. Mi van most az országjáráson? Én most már közepesen tudom követni a különböző járműket és közlekedési eszközöket, és van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy az én fejemben is ezek a megafonos, nem tudom, drónról készült képek azt az érzetet adták, hogy ez az országjárásban már nincs annyi lendület, hogy elfogyott az érdeklődés, ami nyilvánvalóan nincsen így, és még így is ez a személyes kapcsolódás, amit már többször pedzegettünk, az a legfontosabb, és Magyar Péter így próbálkozik. Te mit gondolsz az országjárásról? Egyrészt, hogyha itt a chatben, az élő műsorban, de akár, hogyha visszanézitek, akkor is a kommentekben, hogyha kisebb településen laktok, tehát úgy tudom, 5000 fő alatti településeken szórják ezt a tiszta hangot, akkor írjátok meg, hogy megkaptátok-e, tök kíváncsi vagyok, hogy eljutott-e a kis településeken élőkhöz. Én megkaptam, meg kíváncsi voltam ezt a... Mert bocsánat, kis javítás, hogy bocsánat, hogy ez egy kis forgószárnyas repülő, nem helikopter. Köszönöm, köszönjük szépen a pontosítást. Így van. Köszönjük szépen közben Évának is a szuper köszönömöt, és hogy kedveli a tisztán látásomat, hát megpróbálom, vagy tisztán láttam ezt az üzenetet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meg, tehát ez a kiadvány nyilvánvaló módon nem valami hatalmas nagy tényfeltárásokkal foglalkozik, viszont azzal szembeállítva, és Magyarnak volt a héten egy olyan kis videója, ahol elment egy kocsmába, és a Petőfi kaparós sorsjegyezni, és a Petőfi népét ott bemutatta, hogy milyen hajmeresztő állítások szerepelnek róla, és hogy ezzel kíván egy ellenpontot fog állítani. És amikor az országjárás sikeréről beszélünk, akkor mindig a politikai célt nézzük. Tehát, hogy ennek most nem elsősorban az volt a politikai célja Magyar számára, hogy újra és újra elhitesse, hogy ő tényleg minden nap tömegek ajnározzák, és így tovább, és így tovább, mert erre nyilvánvalóan akkor jobban rá lehet szervezni. Itt most volt tényleg egy olyan határozott cél, és hogyha végigkövetjük, hogy hol járt, azokban a választókerületekben, amelyek papíron, az eddigi tapasztalatok alapján inkább a Fidesz számára több, kedvezőek. Több van ezekből, igen. És az, hogy bemutatják drónnal, és ez vonatkozik tényleg bármilyen tömegrendezvényre, hogy bármilyen magasra szállunk, akkor annál kevesebb tűnik ez a tömeg. De az, hogy egy kisvárosban, egy faluban ott vannak 100-an, 200-an, 300-an, az azért nem egy lebecsülendő dolog, pláne, hogyha egy olyan kiélezett választásra készülünk. Tehát, hogy ezt nem úgy érdemes megítélni, hogy akkor tényleg a napi online csatákat kinyerte, ettől függetlenül, és erről írtam, hogy van egy olyan hiányossága a Tiszának, hogy Magyar Péter még mindig nem találta meg, és nem tudott kinevezni egy olyan politikust, akit én ütőember politikusnak hívok, aki a napi fideszes dolgokkal szembe tud szállni, reagálni, aki átveszi tőle egy picit azt a szerepet, hogy már két fórum között ő az, aki megvívja Menczer Tamástól Kubatov Gáborig a csatákat. Ha már az országjárásról beszélünk, akkor nyilván arról érdemes beszélni, hogy ki hogyan próbálja megszólítani a fiatalokat, hiszen azt látjuk, hogy minden közvéleménykutatásban azt látjuk, hogy a fiatalok nagy része a Tisza pártra szavazna, hogyha ma lenne a választás, és az idősek nagy része pedig fideszes, és a digitális polgári körökben kérdés, hogy próbálják megszólítani a fiatalokat. Magyar Péter most az ország járásán egy 12 éves srácot, és amúgy kicsit furcsán érzem magam, hogy most megjelenítjük, de hát belépett a 12 éves Dávid a politikai térbe, és mi most használjuk ezt a felvételt, de a hangot lecsavartuk róla, és ezzel Magyar Péter számomra azt az érzetet kívánja kelteni, hogy itt a következő generáció, aki majd 6 év múlva szeretne csak választani, már az is nyit, vagy az is látja, hogy nem tudom, hogy milyen problémák vannak, és egy ilyen serdülőként, vagy kora tinédzserként érzi azt, hogy ebben az országban mi történik rosszul, és mi nem. Szóval a jövő, nem tudom, tiszás generációját neveli Magyar Péter az országjárásokon. Van ugye egy olyan politikai kommunikációs technika, hogy nyilvánvaló módon az ilyen pártos rendezvények, fórumok, kongresszusok, országjárások, és így tovább, tehát bármilyen akciók, azok figyelemre ugyan számot tartanak, de nem nézik végig tömegek. Bármennyire is azt mondják, nagyon kevésen ember van. Én nagyon sok fórumot vagy végignézek, vagy igyekszem így végig pörgetni, hogy mik történnek, nagyon sok megszólalóval, és innentől, hogyha van ennyi alapanyag, akkor a különböző pártok politikai érdeke dönti el, hogy mit hangosítanak ki belőle. A Fidesz pont azt az érzetet elkezdte erősíteni, hogy odaküldve olyan propagandistákat, megafonosokat, olyan akár fideszes helyi politikusokat kérdezzék fel, tromfolják, támadják Magyar Pétert, amit utána elkezdenek a Csengétől a mi narancs vidé, vagy mi volt, volt egy nem tudom milyen olyan fideszes propagandista, aki valamilyen narancsos oldalt csinál, elfelejtettem a nevét, hogy azt az érzetet keltsék, hogy hát tulajdonképpen Magyar Péter járja az országot, és kapja a kritikákat, meg a számonkérést. És erre nyilvánvalóan a Tiszának kell azért válaszolnia politikai kommunikációs szinten, és ők pedig kihangosítják, és Magyar Péter azokat a hozzászólásokat, kérdéseket kihangosítja, ami nyilvánvalóan az ő történetét szolgálják, és ebben a mostani helyzetben, amikor a fiatalok és a fiataloknak a gondolkodása ennyire előtérbe van, ki akart néhány olyan fiatalt hangosítani, és nem csak ez a 12 éves Dávid volt ezen a héten, hanem volt egy olyan 14 éves srác, aki a szuverenitásról, meg a Magyarország jövőjéről az Európai Unióban egy olyan eszme futtatást tartott, hogyha szerintem azért sok parlamentben csücsülő politikus megirigyelhetné, majd egy ponton elmondta, hogy ő kihívná egy vitára Lázár Jánost. Ajaj. És ezt egyébként, hogyha a Lázár stábjában ülne valaki, akkor például az egy szintén politikai kommunikációs eszköz lenne, hogy Lázár János meghívja ezt a 14 éves fiút kávézni, és megpróbálja akár a maga oldalára állítani. Tehát ez persze egy durva dolog, mert mégis egy 14 éves, még most meg gimnáziumban ez a srác, és a politika gyakorlatilag a saját érdekei alapján elkezdi használni, de azt is azért érdemes tudni, hogy hát most ebben a közéleti helyzetben erre kell készülnünk. Meg ez azért érdekes, és közben köszönjük doktor Korcsmáros Krisztiánnak és Melindának a szuperköszönömöket. Meg így kell szuperköszönni. Érdekesek ezek a dolgok, mert amíg a Tisza szavazók szerint ez mindig azt jelenti, hogy melyik oldalról nézzük ezeket a cselekedeteket, míg a Tisza szavazók szerint ez egy nagyon menő és egy fantasztikus, nem tudom, egy ilyen nagy merészségről és bátorságról tesz tanúbizonyságot egy 14 éves srác kiáll, addig, ha Lázár elvinné kávézni, akkor az lenne, hogy Lázár itt a fiatalok fejét tömi, miközben a saját gyerekét is politikai célokra használja. Teljesen lényegtelen, nyilvánvalóan mehetnél Lázár tanácsadójának, mert ez egy jó ötlet. Természetesen. Többen írjátok, hogy a Narancs Kommandó volt az a propagandista, akire gondoltam. Köszönöm a segítséget. Illetve János kérdezi, hogy a napraforgós hölgy is öngól volt, vagy te látod-e rosszul. Nem látod rosszul, de tehát, hogy itt ne úgy, tehát hogy nem mindig csak a saját magunk látásmódjából induljunk így, hanem hogy minek szól ez egész. A Fidesz azt akarta kialakítani, hogy olyan videók, olyan reelszek, olyan megnyilvánulások jussanak el az országos nyilvánosságba, amely azt az érzetet keltik, hogy ahová megy Magyar Péter, ott mindig támadás, számonkérés és valamilyen negatív hangulat éri. Ezt szolgálják ezek reelsz videókat, akart legyártani a Fidesz, és Magyar Péter ezt úgy próbálta a saját javára fordítani, hogy még mielőtt a Fidesz ezt megépíthette volna, ő maga nem kontextusból kiemelve kiszedte a saját oldalára ezeket a negyedórás, 20 perces adókapokok, és megkeretezve, hogy hát ezt így a Fidesz küldte, és ez a csapda lett volna. Ez volt a válasza erre a fideszes politikai kommunikációs húzásra. A másik húzás pedig, hogy ő maga olyan kérdéseket és olyan személyeket hangosít ki, a tényleg naponta több tucatnyian kérdezik őt ezekből, amelyek az ő pozitív történetét szolgálják. És ez a fiatal dolog, ez már csak azért is fontos ezen a héten, mert hát azért nem kisebb emberek szólaltak meg és üzentek a fiataloknak, mint Súlyog Tamás államfő. És akkor itt következzem, most rendhagyó módon nem a műsor végén. Hihetetlen, hogy itt vagyunk, hogy műsor közepén kell heti súlykozni. Mert hogy következzen a heti súlyok. És itt azért ide tettük, mert hát logikailag nyilván ide illik, hogy az államfő hirtelen két zöldborsó főzelék meg pingpong kosárlabda foci között, hirtelen egy kedves fiatalok felhívással fordult a kedves fiatalok felé, amely üzenetnek, és akkor ezt nyilván már többen olvastátok is, az volt a lényege, hogy arra kéri a kedves fiatalokat, hogy a hangotok ne mások indulatát visszhangozza, és hogy valamilyen gondolatot fogalmazzanak meg, ami méltó arra, hogy meghalljuk. Tehát ez nyilván egy ilyen nagypapás attitűddel fordul a fiatalok felé, megsimogatja a fejüket, hogy értjük mi, hogy éppen kiabáltok, de hát azért ne hagyjátok magatokat átverni. Egyértelmű, hogy a mocskos fideszezésre utal ez az egész, és megmondom őszintén, hogy én mindig, amikor egy politikusi üzenetet, aktust meglátok, akkor én rögtön azon kezdek el gondolkozni, hogy mi lehetett a politikai cél. És itt az államfőnek a politikai célját azt kevésbé sikerült megfejtenem, mert azt nyilván teljesíti, hogy a Fidesznek nem tudom, jelzi a lojalitását, hogy hát ő is egyetért azzal, hogy elítéli ezeket a mocskos Fidesz ritmusokat, de hogy ezen túl az, hogyha ő tényleg a fiatalokhoz szólni akart volna meg hatni, akkor nem tudok erre hatástalanabb módszert, mint hogy ki ír egy kedves fiatalok üzenetet a Facebookra. De te, mint kedves fiatal, mondd el, mi a véleményed. Én azt gondolom, hogy bár az van, hogy már annyira jelentéktelennek érzem sokszor Súlyog Tamás személyét, vagy hogy a politikám lévő személyét, hogy nem is veszem komolyan, és szerintem a legtöbb fiatal, bár ez nem egy homogén csoport, nem tudok nyilatkozni a nevükben. Picit azt érzem, hogy Súlyog Tamást tökéletesen bepozicionálták a nagypapa szerepbe, amit látunk, és ez működött is. Tehát hogy az utóbbi hetekben olyan videókat hozunk, hogy Súlyog Tamás beteg gyerekeknek segít, ott focizik, itt focizik, ott kosarazik, unózni tanul, betölti ezt a szerepet, és én ebben picit Takács Péterhez visszacsatolva ugyanazt az ilyen felülről, picit ilyen cinikusan, ez a köztársasági elnök köpeny mögé, de hátról ilyen arrogancia jegyei, vagy ilyen jegyei megfigyelhetők, hogy én tudom, és felülről elmondom nektek, hogy nyugodjatok meg, mert nincs itt semmi látnivaló, és ilyen iszonyatosan kellemetlen, rossz az üzenet, és nyilván rossz a formátum, az elképesztően rossz, semmilyen fiatalhoz nem fog ez eljutni, max a 444 Telex, nem tudom, HVG cikkekből, és akkor lehet közösen nevetni ezen. Kapufa, de hát ezt megszoktuk. Hogyha elgondolkodtatok azon, hogy éppen Magyar Péter most mit csinálhat, akkor üdvözöljük, mert hozzászólt, hogy jó az adás, úgyhogy üdvözöljük, hogy erre is jut ideje éppen megnézni, látjátok, érdemes velünk tartani, és hát itt nyilvánvaló módon az, hogy ki hogyan tud politikusként influencerkedni, ez egy visszatérő hát témánk itt ebben a műsorban, és az, hogyha az államfő influencerkedésre adja a fejét, és így akar például ő is hatni a fiatalokra, akkor ezt egyébként én egy méltányolható politikai célnak tartom, de egészen biztosan nem egy ilyen bejegyzéssel tudja elérni a célját. Na de, hogy akkor menjünk egy picit így a heti influencerkedésekre, ha már így kitértünk arra, hogy Magyar Péter mit csinálhat, ugyanis ezen a héten így kikiálthatjuk, hogy megtörtént a nagy hack csata Magyar Péter és Orbán Viktor között, ugyanis hát emlékezhetünk, hogy egyszer csak Orbán Viktor a semmiből kirakott egy képet hack királysággal, hogy elment a Népszigetre hacket enni, és már akkor is ezt így elmondtam emellé, hogy annyiban lep meg ez a fajta influencerkedés, hogy Orbánnak a a mozgása mögött eddig mindig volt valami olyan konkrét, megfejtető politikai cél, amelyet tudtunk azonosítani, hogy miért ott van, miért ezt rakja ki. Az, hogy ő épp most a hekket rakta ki, azt nem igazán tudtuk megfejteni. Na de, és akkor itt jön a másik, hogy pár nappal ezelőtt Magyar Péter is kirakott egy hekkező képet, ezt itt emellett látjuk. Itt viszont a politikai célt, hát azért meg tudjuk fejteni, pont ez, amit itt látunk, hogy úgy pozícionálja magát az influencerkedés közben, hogy bizony ő figyel a fő ellenfélre, figyel Orbán Viktorra, és emiatt ő szintén a hack fejét azt tudja oknyomozni. Ez nagyon jól hangzik, és ezeknél a képeknél főleg, hogy azt látjuk Magyar Péternél, hogy és a stábjánál, hogy nagyon-nagyon figyelnek, hogy őt egy olyan politikusként állítsák be, aki rátermett, jó kiállású, nem tudom, mosolygós, a barátnőjével szerepel, még, és most erről is fogunk majd beszélni egy picit, hogy Orbán Viktort most hol kapták le, és hogyha megnézzük ezt a két képet, akkor tök fontos, hogy Orbán Viktornak egy ilyen fura arckifejezése van, lehet, hogy nem annyira látszik, de picit közelítsetek rá, Magyar Péter pedig mosolyog, látszik, hogy a testalkatukban is nagy különbség van, egy ilyen közvetlenebb, hátul mögötte így a természet, és hogy ez is egy ilyen sokkal jobban azonosulható, sokkal, nem tudom, több boldogságot és karizmát sugárzó kép, mint Orbán Viktoré, de hát igen, megy ez a, amit te is említettél, ez a másolás. Hát akkor, hogy... igen, akkor azt mondod, hogy Orbán Viktornak ezt az üzenetét Magyar Péter meghekkelte? Wow! Amúgy ez szárnyalsz most poénok szintjén és gondolatok szintjén is abban az adásban. Jó van, imádom ilyenkor a Samunak az arcát, hogy ezt így, látom, hogy a fogaskerekek dolgoznak és leérnek, és akkor teljesen ki vagy. Na de nézzük meg egyébként, hogy Orbán Viktor mit kezdett a saját fiataljaival a héten, mert ő sem lustálkodott, miközben Magyar Péter járta az országot, és itt láttuk, hogy a fiatalokat behívta a Karmelitába. Jó, itt a fiatalokat egy picit idézőjelbe raktam, mert hogy az első digitális polgári körnek az alakulülése, vagy valami munkaülése zajlott, illetve a héten volt hír, ezt is Orbán Viktor jelentette be, hogy 1200 digitális polgári kör kérvényezése közül most már 500-at jóvá hagyott. Itt megszólal a bennem, nem is olyan mélyen szunnyadó újságíró, hogy az a másik 700 az mit ártott. Tehát, hogy mit kell ahhoz tudni egy digitális polgári körnek, hogy ne hagyják jóvá. Ez vagy a trollkodás volt. Igen, vagy lehet, hogy csak annyi történt, hogy még ott az átvilágítási bizottság nem ért a munka végére, de hogy ugye itt folyamatosan azt beszéljük és kutatjuk, hogy valójában ez a DPK miről is szól. És most már azt azért jobban látjuk, hogy az elsődleges cél ennek az egésznek a fideszes tábornak a felrázása, mozgósítása, aktivizálása. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy itt vannak a köztudottan fideszesek, itt vannak azok a fideszes holdudvarban lévők, akik aggódnak, hogy mi lesz a választásokon, és kereste azt a technikai módszert Orbán Viktor, hogy hát hogyan tudsz megnyilvánulni. És azzal, hogy tulajdonképpen leöntötték ezzel a DPK-s mázzal azt az üzenetet, hogy könyörgöm, alakítsatok már egy Facebook csoportot, és akkor legyen valami Facebook aktivitásotok, mert elirigyelték azt a dolgot, hogy tulajdonképpen azzal, hogy tavaly nyáron a Tisza ezt csinálta, mert ha már összehasonlítgatunk, akkor lássuk be, hogy tavaly nyáron Magyar Péter kiadta az üzenetet, hogy legyenek Tisza-szigetek, emberek ugyancsak, ahogy a DPK-ban összejöttek, és ott nyilván lokális alapon alakították ezeket a kis szigeteket, önmaguktól megcsinálták a Facebook csoportokat, tehát megszámlálhatatlanul sok Tisza-sziget Facebook oldal, meg Facebook csoport, meg nem tudom mi keletkezett, és valójában ezt az elmaradását most egy év múlva a Fidesz akarja pótolni. Ha a fiatalok aspektusát nézzük, és közben Sipos Katalinnak köszönjük a szuper köszönetet, azt kérdezi, hogy lehet-e a halak oldalán állni, szerintem egész nyugodtan. Hogyne, persze. Szóval, hogy a fiatalok oldalát nézzük, Nem látom ebben, hogy mi az üzenet a fiatalok felé, nem látom, hogy hol az üzenet a fiatalok felé. Hát ez nem fiatalok felé szóló üzenet. Az abszolút, csak hogy ha polgári körökről beszélünk, és hogyha már beszéltük el, hogy hogyan ki és hogyan szólít meg fiatalokat, és hogy ez szimultán zajlik most, nem tudom, majd párhuzamosan a politikai térben, akkor én azt látom, hogy ezekben a polgári körökben ugyanazok a fideszes influencerek, akik kicsit már így el vannak használva, belépnek egymáshoz, és Facebookon ott történik valami. Egy dolog, ami csak itt eszembe jutott, hogy valójában arra egy jó módszer lenne, hogyha ezek a digitális polgári körök abban kapnának egy szabad kezet, hogy tényleg az aktuális ügyekre rá tudnak ugrani. Tehát, hogy a Fidesznek volt tényleg fáradtság, több éves munkája volt, hogy azt a rogáni kommunikációt érvényesítse, hogy mindenki csak abban nyilvánul meg, amit a központ jóvá hagy. És ez az, amit igazából nagyon nehezen tudnak megváltoztatni, mert adott esetben, hogyha fidelitásosok alakítanak digitális polgári köröket, biztos alakítottak is, akkor ők meg tudnak egy csomó mindenben nyilvánulni azzal kapcsolatban, ami most történik. Tehát, hogy teszem azt, elmondják a véleményüket, hogy a Punani Messzívot nem engedik Sopronban fellépni, hogy kikerült a Margaret Island, meg még valaki a augusztus 20-i felhozatalból. Tök mindegy, ez az, ami így a fiatal közönségnek szól. Vagy mondok egy másikat, megalakult egy női bántalmazás ellen szóló digitális polgári kör, de nem nyilvánult meg azzal kapcsolatban, hogy Renner Erikának, ugye a lugos orvos elkövetőjét, támadóját, azt kiengedték, és hogy ebben az ügyben megszólalhatna, vagy legalábbis valamit aktivizálhatná magát. És ezek így azért maradnak el, mert a Fidesz szervezete ahhoz szokott hozzá, hogy fölülről jön a feladat. És amúgy még egy, és erről nem akartunk külön beszélni, de eszembe jutott, hogy azért, és lehet, hogy ez nem lesz népszerű vélemény, de hogy szerintem azért ne lepődjön meg senki a zenészek közül azon, és lehet, hogy akkor már én már átformált a Fidesz kormány, 15 év Fidesz kormányzás a fejemben a valóságot, hogy ha én fellépek valahol úgy, hogy áthúzott KDNP zászlóval, hogy én folyamatosan nem tudom, egy adott közönségbe beleszállok mindenféle alapon, akkor azért nem annyira meglepő, hogy egy olyan kerületi rendezvényem, vagy egy olyan rendezvényen, amiben amit a kormány szervez, ott nem kerülhetnek ezek az emberek színpadra, tehát szerintem ez annyira azért nem meglepő, és szerintem bárki lenne kormányon, ezt ugyanez lenne a gyakorlat, és megy itt a felháborodás folyamatosan, én ezzel annyira nem tudok azonosulni, de meggyőzhető vagyok erről. Jó, ugye a másik aktivitása a miniszterelnöknek, ugye a podcastek járása, és ez ezen a héten is folytatódott, bár minthogyha úgy tűnne, hogy a podcast sorozatok hát tárházában a listát kivégezték, mert visszatért a Patrióta csatornára, ahol már egyszer járt, itt viszont ugye megjelent Nógrádi Györggyel egy kis helyzetelemzésre, és hát önmagában az, hogy hát Nógrádi Györggyel együtt mutatkozik, az amiatt meglepő, hogy azért, most finoman fogok fogalmazni, Nógrádi Györgynek a szakmai tekintélye és elismertsége eléggé csorbát szenvedett, miután kiderült, hogy sok mindenben azért hát ferdített, meg hát eléggé hát nem fejtette ki az igazság minden részletét az ő szakmai pályafutásával kapcsolatban, de lényeg az, hogy volt egy ilyen teljesen rendhagyó és zavarba ejtő felállása ennek a podcastnek, tudnélik, hogy kérdezett valamit ott a műsorvezető, és akkor hát akkor erre kiválaszoljon először, akkor egyet értett a miniszterelnök úrral a Nógrádi professzor úr, de maga a miniszterelnök is a professzor úrra hivatkozott, tehát ez az össze-vissza nyalogatták egymást így ebben az adásban, de hát itt az egyik fő üzenet, amit láttunk, az mégiscsak ugye az volt, hogy egyrészt Orbán Viktor elmondta, hogy hát Oroszország szerinte megnyerte ezt a háborút most már, és a másik, hogy itt is előadta, hogy micsoda ukrán beavatkozások vannak a magyar politikába. Szerintem azért én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezt az interjút. Azért, és közben köszönjük Bezsónak a szuperköszönömet, szuperköszönjük, mivel nagyon jól megmutatja, hogy Orbán Viktor hogyan gondolkozik a világpolitikáról. Az, hogy ő próbálja, hogy hogyan racionalizálja azt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát 3 évvel ezelőtt, hogy azt mondja, hogy, és ez egy szerintem egy izgalmas gondolat, nem mondom, hogy azonosulítatok vele, de egy mindenképp érdekes gondolat, hogy Ukrajna volt valójában az, aki a globális politika egyensúlyát valahogy azáltal, hogy a NATO-ba akar csatlakozni, ezt az egyensúlyt megbontotta, hiszen Oroszország mindig kifejezte a másik világháború után, hogy a poszt, nem tudom, vagy a Szovjetunió felbomlása óta, hogy a poszt-szovjet térségben azért óvatosan legyen ez a nyugati orientáció az országoknak, és hogy Ukrajna ennek a tudatában is próbál csatlakozni a NATO-hoz, ezért várható volt, hogyha amikor az egyensúly felborul, akkor háború fog történni. Nem kell vele azonosulni, de érdemes a saját buborékunkból kilépve megnézni azt az ilyen a saját narratíváját a Fidesznek, hogy mivel legitimálják azt, hogy itt az Ukrajna ellenes kommunikáció van, vagy mivel legitimálják azt, hogy Oroszországgal igenis az európai vezetőnek le kéne ülnie tárgyalni. És akkor ez így jól alábástyázza az itthoni Ukrajna ellenes kommunikációt, hogy hiszen ők kezdték, és ők borították fel az egyensúlyt. Ugye itt az érdekesség a belpolitikára vonatkozóan, hogy ezt az orosz-ukrán konfliktust, ez úgy áttették a résztvevők a magyar belpolitikai szintére, hogy hát az ellenzék azért már régóta építi Orbán Viktorról, hogy Putyin pincsie, meg Putyin bábja, meg Putyin kiszolgálója, és így tovább, és hát hogy elég sok tényszerűséget ehhez a narratívához azért hozzá lehet válogatni a Paks 2-től kezdve a különböző orosz kitiltási listákon át a gázszerződésekig, meg hát az, hogy maga Szijjártó Péter tényleg a fontos nemzetbiztonsági ülések előtt Lavrovval telefonálgat, de hogy önmagában ez ugye belpolitikai szintére, ez a vád, ez elég régen képezve van. Most ez az, amit ugye a Fidesz, hát akkor azt mondja, hogy akkor játsszuk le ezt az orosz-ukrán háborút, és ő meg elkezdte ugye ukránozni, Magyar Pétert ukrán bábnak nevezni, ugye Zelenszkijhez hasonlítani, és így tovább, és ők pedig ehhez a narratívához keresik a különböző kis tényeket. Éppen a héten kapóra jött, és ezt nem tudom mennyire láttátok, hogy teljes egész pályás letámadásban van a Fidesz kommunikáció azzal, hogy egy ukrajnai Tisza-szigetet alakított ez a bizonyos Czeber Roland, aki ukrán kémnek van titulálva, és tényleg így bejelentette, hogy ő akkor most így megcsinált a Kárpátalján egy Tisza-szigetet, láthatóan ezt a amit itt láttok, ezt a logót, a Tisza logóját ukránosítva. Na most hát nyilvánvalóan ez viszont a Fidesz szempontjából egy olyan magas labda, hogy ez kb. Mintha ők rajzolták volna mesterséges intelligenciával, hogy csináld, ukránosítsd el a Tisza szigetnek a logóját, és hát Kubatov Gábortól Menczer Tamásig mindenki azon van, hogy ezt maga Zelenszkij parancsolta és rendelte meg, és hát ilyen nagyon hát, hogy mondjuk ilyen egyszerű, primitív kis képekkel a szigeten ülő Magyar Péterrel meg Zelenszkijjel próbálják azt sugalni, hogy kinek az oldalán van ebben a történetben. És hát ezzel párhuzamosan Magyar Péter pedig ugye a szuverenitás témakörben most felszólította a magyar hatóságokat, hogy vizsgálják azt, hogy Oroszország bele akar szólni a magyar választásokba azzal, hogy különböző lejárató kampányokat kezdeményeztek szintén az online térben, tehát hogy ez valamennyire szerintem ezt így ellensúlyozza ezt a fajta fideszes nyomást. Persze, de hogy alapvetően, és szerintem ezt fontos látnunk, hogy ezek nem olyan jellegű ügyek, amelyek képesek vagy alkalmasak pártpreferenciának a megfordítására. Tehát attól, hogy a Tisza oroszozik, attól, hogy a Fidesz ukránozik, most már hát nem mondanám, hogy tömegesen tudnak szavazókat ezzel szerezni, megfordítani, elbizonytalanítani. Ezek inkább a saját tábornak szóló történetmesélésről szólnak, és hogy aktivizálják őket, és bizonygassák, hogy lám-lám, tényleg igazunk van ebben a történetben. Úgy tűnik, hogy ezek a hergelések oda-vissza irányban nagyon jól működnek, annyira jól, hogy az adás előtt 3 perccel jött ki az a hír a Kontroll csatornáján, hogy Magyar Péter, hát életveszélyesen megfenyegették Magyar Pétert az egyik posztja alatt a Facebookon, egy olyan férfi, középkorú férfi, akinél utána a hatóságok házkutatást tartottak, és éles vadász puskát találtak, nem ez az első ilyen erőszakos, vagy egy ilyen, nem ez az első olyan fenyegetés, amit politikus kapott. Orbán Viktor több ilyet is kapott az utóbbi időben, és ott egyből az elkövetőt elfogták. Meddig fajulhat az agresszió? Hát az a rossz hírem van, hogy az agresszió az egybe csak hát fajulni fog, mert hogy ez a kampány az egy olyan műfaj, amikor az erőszak spirálban egyre lejjebb fogunk menni. Tehát ez tényleg minden oldalról, hogyha bárki fizikai erőszakkal fenyegeti a másikat, hogyha bárki agresszíven, pláne fizikailag támadva lép fel a másik oldal akármilyen képviselője ellen, az elítélendő, de ennek gátat szabni valójában csak úgy lehet, hogyha tényleg mindkét oldal visszafogja magát, és a legkisebb eseteknél is nem relativizál, hanem elhatárolódik, és egy nagy felkiáltó jelet tesz az ügyben. Tehát, hogy itt egyrészt lehet ennek egy olyan megközelítése, hogy hát tényleg a rendőrség most kommentelőkre vadászik, és tényleg egy Facebook komment miatt kiszáll a másikhoz, de másik részre a megközelítése, hogy ezeket tényleg azért kell komolyan venni, mert az egész közéletünket, a politikai véleménynyilvánítást, ha úgy tetszik, a véleménynyilvánításnak a szabadságát korlátozza az, hogyha valaki megjelenik, és fenyegetéssel vagy agresszióval próbál ennek gátat szabni, bármilyen oldalon. És itt van szerintem azért némi felelőssége a zenészeknek, mert hát már nagyon sokat beszéltünk Majkáról, a Bingisztán. Nem akarok plusz rétegeket belevenni. Tehát ott van szerintem felelősség a zenészeknek, hogy ebben a politikai klímában és forrongásban itt érthető, és itt látjuk azt, hogy mennyire kézzelfoghatóan, hogy nem szabad eljátszani azt, hogy valakit lelősz a színpadon, mert lehet, hogy valakinek, és ezek az embereket lehet, hogy így is úgy is megtennék, de hogy valakinek ez adja meg a végső lökést ahhoz, hogy valami olyat elkövessen, ami visszavonhatatlan és visszafordíthatatlan lesz. Szóval nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy 2026 áprilisáig, és innentől kezdve a politikában ki, hogyan és mit mond nagy nyilvánosság előtt. Így van, szóval az innen és túl elítélő rovatta, az elítélte az agressziót bármilyen oldalon. Na még néhány fontos dologról viszont beszéljünk, mert a műsoridőnk így a vége felé jár. Az egyik, hogy még ugye ugyan péntek van, és azt szokták mondani, hogy akkor már a héten nem sok fontos dolog történik, de egy nagyon fontos dolog történik, úgyhogy ha visszanézitek majd hétvégén vagy jövő héten ezt az adást, akkor azért nem tudunk beszélni, mert még nem történt meg Donald Trumpnak és Vladimir Putyinnak az alaszkai találkozója, amelyről egyébként, miután most sokat olvastam, így a mesterséges intelligencia által generált videók jönnek fel az Instán meg a TikTokon nekem. Az algoritmus úgy látszik, ez feldobja, és az egyiket tettük ide, ami azt próbálja kifigurázni, hogy hát az amerikai meg az orosz elnök az hogyan állapodik meg Ukrajna felosztásáról, és hát a háttérben Zelenszkijnek csak sírás meg a folyóba vagy tengerbe vetés jut csak osztály részül. Valójában nagyon fontos geopolitikailag, hogy miben maradnak, és majd tudunk szerintem jövő héten arról beszélni, hogy a magyar belpolitikára nézve mit jelent az a megállapodás, hogyha lesz ilyen, amit köt a két elnök. És majd tudom, hogy jövő héten fogunk róla beszélni, de hogy az azért a belpolitikai szempontból iszonyatosan izgalmas, hogy a találkozó előtt Donald Trump megint Orbán Viktort említette, nyilván ennek nem biztos, hogy akkora hatása és súlya van, de azért mégis a kimondott szó meg az, hogy őt egy ilyen elismerendő vezetőnek tartja, és ha sikerül valamivel megállapodni, bár én nagyon kritikus vagyok ezzel szemben, de én is remélem, hogy vége lesz ennek a háborúnak, akkor Orbán Viktornak az egy iszonyatosan jó kommunikációs lehetőség lesz, hogy ő is. Tehát ő, aki végig a békét mondta, aki végig a békezászlaját lebegtette itt Európában, ahol mindenki mást háborút akart, és sikerült elérni egy ilyen kis országvezetőjeként is. Meglátjuk. Így van, meglátjuk. Még a szuper köszönömöt köszönjük Bezsónak is, azt hiszem az övét nem köszöntük meg. És akkor még egy olyan ügy, ami még nem 100%-osan politikai ügy, de akár azzá válhat, azért emlékezzünk meg róla, mert ez is nagyon jó esett tanulmány, hogy hát itt az elmúlt héten három olyan eset is volt a Budapesten, amely hát azért ad aggodalomra okot, mert azért egy kigyulladt busz, vagy pláne hogyha még mellette kigyulladnak, leesett egy telefon. Igen, közben, bocsánat. Kigyulladnak épületek, az hát... tényleg az, amiatt tud vérfagyasztó lenni, hogy nehogy akkor gyulladjon ki, amikor még utasok is vannak azon a buszon. Ugye azt szokták mondani az ilyen esetekben, hogy egy eset az lehet véletlen, kettő már nem véletlen, és arra három esetnél már tudatosság, tehát valami hiányosság vagy szabotás lehet ebben az egész dologban. Mert hogy hát azért bármennyire is hőség van, azért az nem egy magától értetődő, hogy BKV buszok így kigyulladnak. Igen, ebben abszolút osztom az álláspontodat, közben viszont az sem magától értetődő, hogy, és nyilván most ezt látjuk, és ez így budapestiként sokkal jobban azért így átüti az inger küszöbünket, mert az égő MÁV szelevényeket már megszoktuk, a volánbuszokat, az, hogy nem működnek, azt talán nem annyira szoktuk meg, de azt is valamennyire, mert az egy ilyen állami dolog, amiben olyan közszolgáltatás, amit ugyanúgy parlagon hagyott a Fidesz az utóbbi években, legalábbis ez az ellenzéki kommunikáció, hogy Kubatov Gábor úgy posztolta ki ezt a képet, és Vitézi Dávid egyből neki is ment, hogy ez a Vitézi Karácsony és a Tisza koalíció munkájának az eredménye, hogy itt kigyulladnak a buszok a fővárosban, és Vitézi Dávid a komment szekcióban, hát elég erősen bírálta Kubatov Gábort, hogy tényleg itt tartunk-e, mert Vitézi az üti Lázár Jánost folyamatosan a MÁV miatt, de arra nem vetemedne, hogy azt mondaná, hogy ez Lázár hibája, hogy kigyulladnak a különböző vonatkocsik. Hát nyilván itt a politikai felelősség az akkor merülhet majd fel, hogyha volt egy olyan politikai döntés, ami ahhoz vezetett, hogy ilyen esetek történjenek. Tehát hogy ezért mondom, hogy ez olyan szempontból figyeljük ezt az ügyet, hogy, és meglátjuk, hogy lesz-e ilyen, hogy felmerül-e egyáltalán a politikai felelősség kérdése ebben a dologban, vagy valami másfajta hiányosság van, mert ugye politikai felelősség akkor lehet, hogyha már nem tudom, mentek szakmányban azok a dokumentumok a Városházára, BKK vezetéshez és így tovább, hogy ezeket a buszokat nem szabad tovább járatni, le kell cserélni, mert hogy hiányoznak belőle alkatrészek, vagy nem lehet engedélyt adni és így tovább, tehát hogy itt mindenképpen egy vizsgálatot várjunk meg ebben az ügyben, és akkor meglátjuk, hogy túl lesz-e valami folyománya, vagy megmarad ez a kis, jön a kedvenc szavam, purpárlé ebben az ügyben. Nagyon közben jó. János, akinek szuperköszönjük a szuperköszönömöt, kérdezi, hogy lesz-e felvétel, amit utólag visszanézhetünk azok kedvére, akik nem tudnak élőben ott lenni, hogyha az innen és túl teraszra gondolsz, ami augusztus 20-án lesz, akkor arról nem lesz felvételünk. Egyrészt azért is, mert lehet, hogy technikailag kevésbé a megszokott minőségben tudjuk megoldani, de másrészt azt szeretnénk, és ez a fontosabb ok, hogy igazából aki eljön, ott érzi jól magát, a szabaton hozzá tudjon szólni, és igazából ez ott a jelenlévőknek szóló dolog, de természetesen minél több ilyen rendezvényt megpróbálunk csinálni, és akkor reméljük, János, te is el tudsz jönni. Igen, és azért jó ez a kérdés, ez az utólag visszanézhető kérdés, mert azért folyamatosan beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk fejleszteni az innen és túlt, ezt a kis közös műsorunkat, ami már egyre nagyobb nektek köszönhetően, és próbálkozunk ugye az élőadásokkal, de a nap végén, vagy hát nap végén inkább a nap elején, most már szeptembertől kezdve tervben van az is, hogy előfizetőknek külön YouTube videókat és külön élőadásokat fogunk csinálni, még semmi biztos nincsen, de beszélünk ilyen dolgokról, ezt be akartam már nektek lengetni, hogy lesz ilyenre is esetleg lehetőség. Na, hát köszönjük szépen akkor a mai figyelmet, lejárt a mai napra rendelt egy óránk, nézzétek vissza majd ezt a műsort, szóljatok hozzá, és hát gyertek el az innen és túl teraszra, hogyha van időtök és kedvetek, még egy-két hely maradt, ott találkozunk, és hát további szép nyarat és jó hétvégét. Sziasztok! Sziasztok!